أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala eğer nasip ederse bugünkü dersimizde anlatacağımız konu La İlahe İllallah ve La İlahe İllallah'ın şartları. Tabi bu konuyu seçmemizdeki amaç ilk başta başlangıç olarak bu bütün peygamberlerin ortak davetiydi. Yeryüzüne hiçbir peygamber gelmemişti ki mutlaka Allah Subhanahu ve Teala ona bu kelimeyi vahyetmiş ve o da kavmine bu kelimeyi söylemişti. Ve sonuç olarak da bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kavmine geldiği zaman onlara ilk uyardığı mesele, onlara ilk anlattığı, ilk haber verdiği vahiyden olan La ilahe illallah kelimesiydi. La ilahe illallah kelimesi peygamberlerin ilk daveti olması hasebiyle ve bizim peygamberimizin özellikle kavmine gelirken ilk daveti olması hasebiyle biz de dedik ki bu kelimeyi ne yapalım? Bu kelimeyi anlatalım. Bu kelimeye başlangıcımızdaki ayet Allah Subhanahu ve Teala'nın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ." Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki mutlaka ona şu kelimeyi vahyettik. La ilahe illallah. Ve sadece ve sadece bana ibadet ediniz. Bütün Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberlere ortak vahyi bu kelime ve aynı zamanda Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet edilmesidir. Ve biz peygamberlerin davetine baktığımız zaman kavimlerinde peygamberler ortak olarak kavimlerine ne demişlerdi arkadaşlar? Ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmimiz, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Buna dayanarak ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın özellikle tüm ısrarlara rağmen terk etmesine dair tüm ısrarlara rağmen yine de قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ deyiniz, felaha eriniz. Veya size bir kelime söyleyeyim, o kelimeyi söyleyin, bütün Araplar size ne yapsın? Bütün Araplar size boyun eğsin. Bütün mülk sizin elinize geçsin dediği bu kelime, bütün peygamberlerin ortak daveti olduğundan dolayı biz de ne yapalım dedik? Biz de bu kelimeyi anlatmaya çalışalım. Ve özellikle bu konuyu seçmemizdeki sebeplerden başka bir tanesi arkadaşlar, peygamberlerin daveti olmasından sonra bu kelimeyi ilk asırlarda söyleyen insanlarla şu anda söyleyen insanların arasındaki fark. Bu kelimeyi ilk başta söyleyen insanlarla şu anda söyleyen insanların arasındaki fark. Ne anlatmak istiyoruz burada arkadaşlar? Mesela biz kendi ümmetimizden olan ilk asrın yıldızları sahabenin hayatına bakalım. Bu kelimeyi söyledikleri zaman arkadaşlar bütün dünya onlara düşman kesiliyordu. La ilahe illallah dedikleri zaman Araplarda en kuvvetli bağ olan kabile bağları kopuyordu. La ilahe illallah dedikleri zaman bütün insanlar onlara ellerinden gelen her şeyle saldırıyordu. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kavminin içinde doğru sözlü olan, kavminin içinde müşriklerin isimlendirmesiyle Muhammedül Emin olan, güvenilir Muhammed olan, herkesin ondan konuştuğu zaman sadece övdüğü peygamber, bu kelimeyi söylediği zaman bütün Arapların hali peygambere karşı değişmişti aleyhissalatü vesselam. Onu kendilerine düşman edinmişler ve gecelerini gündüzlerini nasıl bu kelimenin önü, bu kelimeyle insanların arasına engel olabiliriz diye düşünmeyle geçirmeye başlamışlardı. O zaman şimdiki insanların bu kelimeyi söylediğine baktığımız zaman günde bazıları tekkelerde, zaviyelerde, bazıları namazlardan sonra yüzlerce defa bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Ama ne kimse onlara düşman oluyor, ne kimse onları yurtlarından çıkarmayla korkutuyor, ne de kimse onlara elim verici azaplar yapıyor. Elim verici azaplar, ne de kimse onlara bunları yaşatıyor. O zaman demek ki ilk neslin söylemiş olduğu kelimeyle şu anda insanların söylemiş olduğu kelime arasında ne vardır? Kelime arasında fark vardır. Aynı şekilde arkadaşlar, onlardan biri bu kelimeyi söylediği zaman bütün hayatı değişiyordu. Hayatında en çok müptela olduğu meseleleri La İlahe İllallah'ın kapısında terk ediyor ve La İlahe İllallah'a girdiği zaman bambaşka bir insan oluyordu. Bütün insanların korktuğu, kendisinden çekindiği, konuşmaya cesaret etmediği Ömer bu kelimeyi söyledikten sonra ne hale gelmişti Müslümanlara karşı? En küçük bir meselede ağlayan, Rabbim beni affetmezse benim halim ne olacaktır diyebilen bir insan haline gelmişti. Öyle değil mi? Veya cahiliyenin en koyu dönemini yaşayan insanlar bu kelimeyi söyledikten sonra tarihin hepsinin, kafirlerin ve Müslümanların şehadetiyle yeryüzünün en iyi ve en güzel toplumunu oluşturmuşlardı. Fakat bugün bu kelimeyi söyleyen insanlara baktığımız zaman kesinlikle kelimeyi söylemeden önce ve söyledikten sonra ve söyledikleri anda hayatlarında hiçbir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar daha önceki bizim peygamberimizden önceki peygamberlerin dönemine baktığımız zaman bu kelime peygamberler kavimlerine bu kelimeyi söyledikleri anda kavimlere hemen ayaklanmaya başlıyorlardı. Mesela Hazreti Nuh'un Araf suresinde veyahut da işte Hud suresinde peygamberlerin kavimleriyle olan diyaloglarına bakınız. Peygamberler ey kavimlerimiz Allah'a ibadet ediniz ondan başka ilah yoktur dedikleri zaman hemen Allah ne diyor? قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ O kavimlerinden büyüklenen, kafir olan melek tabakası, aristokrat tabaka hemen dediler ki ya Hazreti Nuh'a dedikleri gibi sen ve sana tabi olanlar rezil insanlarsınız veya sen yalancılardansın veya biz senin doğru sözlü olduğuna inanmıyoruz veya başka bir peygambere ne demiştiysen sende ahmaklık vardır haşa ve kella veya Hazreti Şuayb'a ne demişlerdi arkadaşlar? Hazreti Şuayb'a dönüp hemen demişlerdi ki قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا يا شعيب يا biz seninle iman edenleri beraber bu topraklardan çıkaracağız süreceğiz veyahut da siz ne yapacaksınız veyahut da bizim dinimize tekrardan geri döneceksiniz demişlerdi. Fakat bugün maalesef arkadaşlar genel itibariyle söylüyorum ben bu kelimeyi söyleyen milyonlarca insan mevcut. Ama aristokrat tabakadan bunlara karşı bu tür sözleri ne yapamıyoruz? İşitemiyoruz. Ve aynı zamanda bu sözü söyleyen insanlar eski kavimlerde ve peygamberimizin sahabesinde olduğu gibi dediğimiz gibi bunların bütün hayatı değişiyordu. Mesela buna en güzel örnek Allah Subhanahu ve Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu tağut örneği olarak Firavun'dur. Öyle değil mi? Firavun biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Teala Firavun'u anlatırken kesinlikle insanları öldürürken gözünü kırpmadan katli yapabilen bir tağut. Ve insanları en ufak bir şeyde hemen hapislerle tehdit edebilen, hemen insanları sorgusuz sualsiz öldürebilen bir tağut, bir zalim, bir cebbar. Fakat bakın arkadaşlar bu Firavun kendi kavminden olan sihirbazlarla bunun arasında bir konuşma geçiyor. Sihirbazlar daha Müslüman olmadan önce Hazreti Musa ile Firavun arasında konuşma geçtikten sonra Firavun sihirbazlarını çağırıyor. Hazreti Musa da gelecek. Ne yapacaklar bunlar? Tartışacaklar. Veyahut da herkes ortaya biri mucizesini koyacak, diğeri sihirini koyacak. Kimin hakikat sahibi olduğu ortaya çıkacak. Firavun'un adamları geldiği zaman bakın şu adi olan nefislere bakın. Diyorlar ki قَالُوا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Dediler ki ey Firavun eğer biz galip gelirsek Musa'ya karşı bize bir ecir var mıdır? O da dedi ki قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ O da dedi ki evet eğer siz ona galip gelirseniz Musa'ya siz ne yapacağım ben sizi? Daha da yakınlaştıracağım kendime. Yakınlaştırılanlardan olacaksınız dedi. Bakın bu insanların ruh halini iyi düşünün. Yani dünyada paradan başka hiçbir şeyi düşünmeyen, tek düşüncesi para olan bu insanlar, Hazreti Musa ile aralarındaki onlar sihirlerini yaptılar. Hazreti Musa hasasını attıktan sonra Allah-u Teala ne diyordu? فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Oradaki sihirbazlar diyordu secdeye kapandılar. Bakın o sihirbazlar secdeye kapandıktan sonra çok kısa bir müddet, daha çok kısa bir an önce Firavun'a, sadece yani sadece dünyayı düşünen bu insanlar bize şey var mıdır, bize ecir var mıdır dediler. Bu olay gerçekleştikten sonra قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Bakın sadece bu kelime bu insanların hayatını ne kadar değiştirdi. İki dakika önce Firavun'dan bu kadar korkan insanlar, iki dakika sonra Firavun'a ne dediler ki? فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاد Firavun onları tehdit edince, vallahi ben sizi hurma ağaçlarına atacağım, ben sizi çaprazdan keseceğim dediği zaman, Firavun'a dönüp ne dediler? Ne yaparsan yap, yani bizim Türkçedeki deyimimizle elinden geleni ardına koyma dediler. Başka bir ayette Allah halini anlatırken ne dediler? İnna ilallahi munkalibun. Biz Rabbimize gideceğiz ne de olsa. Ne yaparsan yap. Bizim varacağımız yer neresidir? Bizim varacağımız yer Rabbimizdir. İşte bu insanların halini düşünün arkadaşlar. Bir sayfa önceki ayetlerdeki halleri sadece dünyayı düşünen, gözlerinde dünyadan başka bir şey olmayan, kimle tartışacakları dahi hiç umurlarında olmayan insanlar iki dakika sonra Allah'a sadece iman ettik kelimesini zikrettikten sonra, la ilahe illallah dedikten sonra, yeryüzünün en büyük tağutuna karşı şu cesarete, şu haykırmaya, şu kafa kaldırmaya bakın. İşte birinci neslin insanları böyleydi arkadaşlar. Bu kelimeyi söyledikleri zaman ne oluyordu? Bu kelimeyi söyledikleri zaman en büyük tağut dahi olsa, dünya dahi olsa, bu kelime onları dünyaya kafa kaldırabiliyordu. Ve aynı şekilde arkadaşlar bugünkü insanlara bakın, la ilahe illallah diyen insanlar, subhanallah, tam tersine döndük. La ilahe illallah diyen insanlar kafa kaldırmaya, baş tutmaya, itiraz etme bir yana daha çok tağutlara meylediyorlar. Daha çok onlarla içli dışlı olmaya başlıyorlar. Daha çok tağut vermeye başlıyorlar. İşte bu iki neslin arasındaki nedir? İki neslin arasındaki farktır. Sebep nedir? Onlar la ilahe illallah'ın manasını çok güzel anlamışlardı. Fakat bizimkiler ne yapmamışlar arkadaşlar? Bizimkiler la ilahe illallah'ın manasını bir türlü anlayamamışlardır. Anlamadıklarından dolayı da arada böyle vahim sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde yine bu konuyu ele almamızdaki başka bir sebep arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz Allah Subhanahu ve Teala bu ümmete sürekli zafer vaat ediyor. Sürekli bu ümmetin hep yüksek olacağından bahsediyor. Sürekli bu ümmete yeryüzünde temkin vereceğinden bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Fakat biz ümmetin şu anki haline baktığımız zaman ümmetin bunun tam tersinde olduğunu görüyoruz. Yani ümmet Allah Subhanahu ve Teala'nın onlara vaat etmiş olduğu yardım, onlara vaat etmiş olduğu temkin bir yana, bilakis ümmet ne yapıyor arkadaşlar? Ümmet tarihteki en zelil halini yaşıyor. Tarihteki ümmet en zelil halini yaşıyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bu ümmete yardım vaadinde bulunduğu zaman neyle yardım vaadinde bulunmuştu? Allah Subhanahu ve Teala onlara diyordu ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyiniz, gevşemeyiniz. Eğer iman ediyorsanız üstün gelecek olan insanlar kimlerdir? Üstün gelecek olan insanlar sizlersiniz diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Allah'ın vaadinde hiçbir şekilde sorun yaşanmaz. Çünkü Allah mutlak kudret sıfatına sahiptir. Allah bir şeyi vaat etmişse onu yerine getirebilendir. Gücü her şeye yetendir. Eğer bugün ümmet görmüş olduğumuz dünyanın dört bir tarafında bu zilleti yaşıyorsa demek ki bu Allah'ın vaadinde değil de ümmetin iman mefhumunda problemi vardır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala genelde Kur'an-ı Kerim'de bu ümmete vaidde bulunduğu zaman, yardım vaadinde bulunduğu zaman Allah Subhanahu ve Teala iman ederseniz diyor. Nur suresinde iman edip salih amel işlerseniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ben size ne yapacağım? Ben size yeryüzünde temkin vereceğim diyor. İşte ümmet maalesef iman meselesinde ve imanın ilk adımı olan la ilahe illallah meselesinde problem yaşadığından dolayı, ki konunun içerisinde bu daha güzel anlaşılacak, Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımı gelmemiş ve ümmet bugünkü neyindedir arkadaşlar? Ümmet bugünkü zelil anını yaşıyor. O zaman bizim üzerimize düşen nedir arkadaşlar? Hem peygamberlerin ilk daveti olması hasebiyle hem de yanlış anlaşılması hasebiyle ve kişinin bunu yanlış anladığı zaman Müslüman olamayacağından dolayı bu kelimeyi Kur'an ve sünnet ışığında anlatmaya çalışalım dedik. Tabi arkadaşlar bugün birçok insanın zannettiği gibi la ilahe illallah'ı bir defa ağzınızla söyleyeceksiniz. Ondan sonra ne olacak? Artık siz istediğinizi yapabileceksiniz. Neden? Çünkü siz la ilahe illallah dediniz bir defa. Oysa önceki milletlerin haline baktığımız zaman onlar la ilahe illallah için yaşıyorlardı. La ilahe illallah için ölüyorlardı. La ilahe illallah için çocuklarını, yurtlarını terk ediyorlardı. La ilahe illallah için hicret ediyorlardı. La ilahe illallah için annelerine, babalarına, kendi kardeşlerine kılıç çekebiliyorlardı. Çünkü bu insanlar la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini anlamışlardı. Sadece la ilahe illallah demekle bu insanlar Müslüman olunmayacağını çok güzel biliyorlardı. Ama bugün maalesef özellikle şeytanın da bu ümmete musallat olması ve şeytanın en büyük askerleri olan Bel'am alimlerin bu ümmete musallat olmasından sonra ve ümmet Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaşıp peygamberinin siretinden uzaklaşıp sadece insanların falan şöyle dedi, falan böyle dedi sözüne yapıştıktan sonra la ilahe illallah bütün ehemmiyetini kaybetmiş ve la ilahe illallah'ın neredeyse hiçbir kıymeti kalmamıştır. Hatta eskiden dünyada en zor olan şey la ilahe illallah'ı söylemekken bugün dünyada artık en kolay olan şey la ilahe illallah'ı söylemek olmuştur. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Bu Allah subhanehu ve teala'nın la ilahe illallah'ı bize emrederken bunun yanında bizden ne tür şartlar istiyordur? Veya la ilahe illallah'ın şartları nedir? Veya la ilahe illallah'ı bozan unsurlar var mıdır? Veya her la ilahe illallah diyen Müslüman mıdır? Yoksa la ilahe illallah derken başka şey de mi yapması gerekir? Bunları ne yapmaya çalışalım? Bunları anlatmaya çalışalım. Ta ki anlatırken de neyi görelim? İlk milletlerin arasındaki fark ve bizim aramızdaki fark bu şekilde ortaya çıkmış olsun. Başlangıç olarak arkadaşlar, her zaman dediğimiz gibi Allah subhanehu ve teala bize bir şeyi emrettiği zaman, öyle değil mi? Bunun bazı şartlarını söylemiştir ve bunu bazı bozan unsurlardan bahsetmiştir Allah subhanehu ve teala. Genelde örnek olarak vermiş olduğumuz namaz, öyle değil mi? Allah bize namazı emretmiştir. Fakat her namaz kılanın namazı kabul olur mu? Her namaz kılanın namazı ne olmaz? Her namaz kılanın namazı kabul olmaz. Neden? Çünkü namaz kılabilmesi için önce Allah namaza girmeden bazı şartlar kılmıştır. İnsan abdest alacaktır. Öyle değil mi? Abdest alacaktır. İnsan kıbleye yönelecektir. Setre avret yapacaktır. Öyle değil mi? Vücudunu kapatacaktır. Avret yerlerini örtecektir. Ve aynı zamanda insan küçük ve büyük necasetlerden ne yapacaktır? Temizlenecektir. Bu şekilde insan namaza durarsa ve namazın içindeki rükünleri de yerine getirirse insanın namazı Allah katında ve namazı bozan unsurlardan da uzak durursa insanın namazı Allah katında makbul olan bir namazdır. İşte aynı şekilde arkadaşlar orucu düşünün. Aynı şekilde zekatı düşünün. Aynı şekilde İslam'ın bütün emirlerini düşünün. Göreceksiniz ki her meselenin bir takım şartları vardır. Yani adamın biri direkt gelir de Allahu Ekber derse bu adamın namazı ne olmaz? Abdest almadan, kıbleye yönelmeden, ondan sonra setre avret yapmadan bu adamın namazı kabul olmaz. İşte bunun gibi her la ilahe illallah diyenin de la ilahe illallah'ı kabul olmaz. Çünkü Kur'an ve sünnet naslarına baktığımız zaman la ilahe illallah'ın neleri vardır? La ilahe illallah'ın bazı şartları vardır. Bu şartların ne olması lazımdır? Bu şartların yerine gelmesi lazımdır. Ve la ilahe illallah'ın kelime manası hepimizin bildiği gibi arkadaşlar la ma'bude bi hakkin illahu. Önce kelimenin manasını anlatmaya çalışalım. La ma'bude bi hakkin illa hu. Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Sadece ibadeti hak eden kimdir? Sadece ibadeti tüm yönleriyle hak eden insan nedir? Hak eden insan, hak eden Allah'tır. Yanlış söyledim. Sadece ibadeti hak eden Allah subhanehu ve teala'dır. Onun dışında hiç kimse ibadeti ne yapmaz? İbadeti hak etmez. Fakat bugün bizim yanımızda tabi ibadet derken ibadetin manası neydi arkadaşlar? İbadet sadece namaz, oruç diye insanların anladığı gibi değildi. İbadet Allah subhanehu ve teala Kur'an'da duaya da ibadet diyordu. Sadece duayı hak eden Allah'tır. Allah'tan başkasına dua eden insan la ilahe illallah'ı dememiştir. Allah'ın istediği şekilde dememiştir. Aynı şekilde Allah kendisine sadece hükmün verilmesini ibadet diye isimlendiriyordu. İbadetle yan yana zikrediyordu. Allah'tan başkasına hükmü veren insan ne yapmamıştır? La ilahe illallah'ın manasını bilmemiştir ki la ilahe illallah'ı Allah'ın istediği gibi söyleyebilmiş olsun. Bizim yanımızda, bizim toplumumuzda la ilahe illallah dediğini zan eden toplumun yanında la ilahe illallah'ın manası nedir arkadaşlar? La ilahe illallah'ın manası bizim toplumumuzun yanında Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ben bunu bizzat kendim birçok insana sordum. La ilahe illallah'ın manası nedir? Yani Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Peki Allah'tan başka ilah yoktur'un manası nedir dedim. Yani Allah'tan başka kimse yaratmaz, bizi yaratan odur, bize rızık veren odur dediler. Ve emin olun genel olarak toplumda da var olan anlayış nedir? Var olan anlayış budur. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Aynı Mekkeli müşrikler de bunu biliyorlardı arkadaşlar. Mekkeli müşrikler bunu biliyorlardı. Hatta bundan daha fazlasını biliyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a diyor ki: "Kul men yerzukukum minas sema'i vel ard, emmen yemliku sem'a vel absar." De ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? Müşriklere diyor de. Sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde tutan, onun mülkünde bulunduran kimdir diye sor diyor onlara. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Diriyi ölüden, ölüyü dirilten çıkaran kimdir diye sor onlara diyor Allah Subhanahu ve Teala. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ Kainatın işlerini tedbir eden, kainatın işlerini düzenleyen, döndüren, çeviren kimdir diye sor. فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ O müşrikler sana diyeceklerdir ki Allah'tır. O zaman müşrikler de bunu biliyorlardı. Allah'ın yaratıcı olduğunu, Allah'ın rızık verdiğini, Allah'ın kainatı elinde bulundurduğunu, her şeyin mülkünün onun elinde olduğunu müşrikler de biliyorlardı. Ki bu ve benzeri sorular Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanmıştır. Müşriklere sor, bütün yerin ve göğün mülkünü elinde bulunduran kimdir? Allah'tır diyecekler diyor Allah Subhanahu ve Teala sana. Peki neden bu müşrikler o zaman Müslüman olmamışlardı? Veya neden peygamber onların kanını dökmüştü? La ilahe illallah dedirtene kadar. Oysa bizim anlayışımızdaki la ilahe illallahı o günkü müşrikler zaten söylüyorlardı. O günkü müşrikler zaten bizim bugün toplumumuzun anladığı la ilahe illallahı zaten söylüyorlardı. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam onları Müslüman kabul etmemişti. Neden? Çünkü bu la ilahe illallahın manası değildir. Allah'ın yaratıcı olduğunu bilmek, Allah'ın rızık verdiğini bilmek, bu Allah'ın Rabliğini bilmektir. La ilahe illallah, ibadeti sadece ve sadece hak eden Allah'tır. Bunu bilmektir. Yani Allah duaya ibadet demişse Kur'an-ı Kerim'de, o zaman dua sadece Allah'a yapılacaktır. Eğer hüküm sadece Allah'a katsa ve Allah bunu ibadetle yan yana zikretmişse, o zaman hüküm sadece Allah'a verilecektir. Biri sıkıştığı zaman Allah'tan başkasına dua etmeyecektir. Biri oy zamanlarında, seçim zamanlarında sandık başına gidip oy verip de Allah'tan başka hakimler belirlemeyecektir. İşte budur la ilahe illallah'ın manası. Tevekkül ettiği zaman sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya tevekkül edecektir. Fayda ve zararı sadece Allah'tan bekleyecektir. Kabirlerden, fayda ve zararı kabirlerden, fayda ve zararı bez parçalarından, fayda ve zararı taş parçalarından, ağaç parçalarından beklemeyecektir. Çünkü bunlar hepsi ibadettir. Bunlar sadece Allah'a kastır ve bunlar sadece kime yapılacaktır? Bunlar Allah'a yapılacaktır. İşte bunu bilmek ve bunun dışındakileri la diyerek inkar etmek, la ilahe illallah'ın manası budur. Yoksa la ilahe illallah'ın manası bugün çoğu insanın anladığı gibi yaratma, rızık vermek olsaydı Mekkeli müşrikler de bunu biliyorlardı. Ama Mekkeli müşrikler Müslüman olamadılar. Bilakis Peygamber aleyhissalatü vesselam onların kanını döktü. Öyle değil mi? Sebep? Çünkü bu anlayış la ilahe illallah'ta ve Allah'ın zatında yanlış bir anlayıştır. İşte bakın bizim toplumumuza bugün arkadaşlar, neden Allah'ın yardımı gecikiyor derseniz, neden bizimle sahabe ve önceki peygamberlerin kavimleriyle aramızda ciddi manada farklar var derseniz, çünkü biz daha la ilahe illallah'ın manasını anlamamışız. Biz daha la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini anlamamışız. La ilahe illallah'ın manasını anlamayan bir toplumun la ilahe illallah'ı Allah'ın istediği şekilde söylemesi de ne değildir? Allah'ın istediği şekilde söylemesi de mümkün değildir. O zaman biz ne dedik arkadaşlar? La ilahe illallah'ın manası önce la ilah deyip bütün ilahları reddetmektir. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bütün ilahları reddetmektir. Sonra sadece Allah diyerekten sadece ibadeti hak eden, kendisine hakkıyla ibadet edilecek olan Allah demektir. Yani buradan neyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Mesela bir insan ibadetin herhangi bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf ediyorsa ve ağzıyla da la ilahe illallah diyorsa, bu insan nedir? Kendi fiiliyle kendini yalanlayan ve kendi nefsine yalancılıkla şahitlik eden bir insandır. Kendi nefsine yalancılıkla şahitlik edilen bir insandır. Mesela arkadaşlar, bu noktada biz ne yapalım? Biz dedik la ilahe illallah sadece Allah'a ibadet etmektir. Ki bütün peygamberler de böyle demişlerdi. Biz la ilahe illallah'ın manasını anlamak istiyorsak peygamberlerin kavimlerine olan davetine bakmamız lazım. Ne diyorlardı Allah-u Teala? Ne diyordu peygamberler için? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz bütün kavimlerde peygamber gönderdik, Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan uzak kalınız diye. Ve bütün peygamberlerin kavimlerine olan davetine bakınız. يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُ Ey kavmimiz, Allah'a ibadet ediniz, sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman la ilahe illallah, o Allah'ın bütün peygamberlere vahyettik demiş olduğu kelime olan la ilahe illallah, Kur'an ayrı birbirini tefsir ediyor. Manası Allah'a ibadet edip diğer ilahları terk edip tağutlardan ne yapmaktır? Tağutlardan uzaklaşmaktır. Bir insan eğer Allah'a sadece ibadet ediyorsa, ibadet çeşitlerini Allah'tan başkasına yönlendirmiyorsa ve Allah'ın dışındaki ilahları, ibadet edilenleri de inkar edebiliyorsa, işte bu insan la ilahe illallah ağzıyla söylemiş, fiiliyle, ameliyle de bunu ne yapmıştır? Ameliyle de bunu doğrulamıştır. Bunun dışında olan insanlar ise Mekkeli müşrikler gibi Allah'a iman ettiklerini zanneden, fakat ibadeti Allah'tan başkasına çevirdiklerinden dolayı Allah'ın kendilerini müşrikler diye isimlendirdiği insanlardandır. Oysa biz ibadeti anlamak istiyorsak, hani mesela bugün arkadaşlarımız bize ne diyebilirler? Herkes Müslüman, la ilahe illallah diyenler hepsi Allah'a ibadet ediyor. Allah'tan başkasına ibadet etmek diye bir mefhum var mıdır diye biri bize böyle bir söz söylerse, tamam şimdi sen ispatladın, la ilahe illallah Allah'ı ilah olarak kabul edip sadece ona ibadet etmektir. Tam da bugün Allah'tan başkasına kimse ibadet etmiyor ki diye biri bize söyleyebilir. O zaman diyeceğiz ki zaten esbâmmetül kubra, büyük musibet ibadetin ne manaya geldiğini anlamayışınızdan dolayıdır. Büyük musibet ibadetin ne manaya geldiğini anlamayışınızdan dolayıdır. Allah'ın yanında acaba ibadet nedir? Allah'ın yanındaki ibadete bakalım. Allah'ın yanında ibadet neyse ona göre bilelim. Acaba insanlar gerçekten Allah'a mı ibadet etmişlerdir? Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne diyor arkadaşlar? وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana ibadet, bana dua ediniz ki size icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِ O benim ibadetimden yüz çevirenler var ya diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakın duayı Allah ibadet diye isimlendiriyor. O zaman sadece namaz ve oruç ibadet değilmiş. Duay da bir ibadetmiş. Bunun da sadece Allah'a yapılması lazımmış. Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz. O duamdan yüz çevirenler var ya, o ibadetimden yüz çevirenler var ya, cehenneme küçültülmüş bir vaziyette gireceklerdir. Allah'ın yanında nedir arkadaşlar? Allah'ın yanında dua ibadettir. Peki bugün soruyoruz. La ilahe illallah diyenlerin hepsi acaba Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet etmişler midir? Acaba hepsi sadece Allah'a mı dua ediyorlardır? Hayır, kesinlikle. Bugün bakın birçok insan la ilahe illallah demesine rağmen Allah'ın dışında binlerce ilaha ne yapıyor? Binlerce ilaha ibadet ediyor. Sıkıştığı zaman medet ya Abdülkadir Geylani diyor. Sıkıştığı zaman ey falan deli beni kurtar diyor. Öyle değil mi? Karşıdan karşıya geçerken medet umuyor. Veya sınava girecek bilmem ey falan efendi gel bana sınavda yardım et diyor. Peki sizce bu insan Allah'a mı sadece dua etmiştir? Bu insan ne kadar Müslüman olduğunu söylese de la ilahe illallah'ın temel manası olan Allah'a ibadet etmede ne yapmıştır? İbadeti Allah'tan başka bir yöne çevirmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala ne diyordu? Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Tövbe suresinde. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şimdi burada tabi insan sorabilir ya, bir insan hiç ilim adamını Rab edinebilir mi? Var mıdır böyle bir şey? Tabi aynı soru Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş olan Adi İbni Hatim, Peygamberimiz bu ayeti okuduğu zaman o da aynı soruyu düşündü. Ya Resulallah dedi, biz onlara ibadet etmedik. Biz onlara ibadet etmedik. Bak çünkü onun yanında ibadet nedir? Secde etmektir, namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. Ya Resulallah diyor, biz onlara ibadet etmedik. Peygamber diyor, onlar size Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kıldı da siz bunu kabul etmediniz mi diyor. O da evet diyor ya Resulallah. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor Peygamber. Demek ki helal ve haramda Allah'ın dışında bir merci kabul etmek, insan bilse veya bilmese bu nedir? Allah'ın dışında Rab edinmek ve Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Peygamber bu fiili ibadet diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Peki bugün her 5 senede veya 3 senede erken seçimlerde sandık başına gidip de kendine hakimler seçen ve bu hakimlerin kendilerine helaller ve haramlar koyduğu, kanunlar koyduğu, öyle değil mi? Bu yasaktır, bu serbesttir diye merciler kabul eden insanlar, peki bu insanlar sadece Allah'a mı ibadet etmişlerdir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın tefsirine göre Allah'a ibadet etmemişlerdir. Öyle değil mi? Veya Allah'ın ve Resulünün bir konuda hükmü çok açıkken kendi abisinin, üstadının hayır bu böyle değildir, bizim aklımıza uymuyor bu deyişine tabi olan insan, Allah'ın helal dediğine haram, Allah'ın haram dediğine bunu yapmayın dediğine, hayır biz bu asırda bunu yapmak zorundayız diyen üstadına, alimine tabi olan insan sadece Allah'a mı ibadet etmiştir? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bu insan ne yapmamıştır arkadaşlar? Bu insan Allah'a ibadet etmemiştir. Çünkü peygamberin yanında bu ibadettir. Bunu Allah'tan başkasına veren, onu Rab edinmiş ve ondan başkasına ne yapmıştır? Ve ondan başkasına ibadet etmiştir. Tabi biz inşallah şirkte, ibadette şirk babında bunları ne yapacağız? İbadette şirk babında bunları anlatmaya çalışacağız. Yani ibadetin ne olduğunu biz la ilahe illallah derken, Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur derken, oradaki ibadet ne demektir? Bunu uzun uzun anlatacağız. Burada anlatmak istediğimiz neydi arkadaşlar? Daha temel noktada biz la ilahe illallah'ın manasını anlamamışız. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyen toplum ve Müslüman olduğunu zanneden insanların birçoğu, öyle değil mi? Birçoğu daha la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Peki insanın bir şeyin manasını bilmeden onu yerine getirmesi mümkün müdür? İnsanın bir, mesela adamın birine diyorsunuz ki namaz kıl. Öyle değil mi? Ama namaz nasıl kılınacak? Namazın manası nedir? Ne şekilde eda edilecek? Bunları öğretmiyorsunuz. Bu insanın doğru bir şekilde namaz kılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Aynı şekilde la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen, şartlarının ne olduğunu bilmeyen bir insanın la ilahe illallah hayatında tahakkuk ettirmesi ne değildir arkadaşlar? Mümkün değildir. Ki bugün topluma baktığınız zaman zaten mesela biz dedik daha la ilahe illallah temel manası la me'abude bi hakkin illahu. Allah'tan başka hiçbir ibadet edilen merci yoktur. Tek ibadet edilecek olan ilah Allah'tır dedik. İbadeti hak eden Allah'tır. Ve ibadete iki örnek verdik. Öyle değil mi? İbadete iki örnek verdik. Ve bugün toplumun yarısı, bir mesela bizim kendi toplumumuzda 35 milyon seçmen, yani hakimiyeti Allah'tan başkasına veren, helal haram mercisini Allah'tan başkasına veren ve la ilahe illallah diyen 35 milyon insan var. Peki bunlar Allah'a mı ibadet ediyorlar? Bunlar sadece Allah'ın mabud olduğuna mı inanıyorlar? Hayır. Bunlar Mekkeli müşrikler gibi la ilahe illallah'ın manasını sadece Allah'ın yaratıcı olup rızık verdiğine inanmak olduğunu zannediyorlar. Ve nasıl ki Mekkeli müşriklere bu fayda vermediyse aynı şekilde bu insanlara ne yapmayacaktır? Bu insanlara fayda vermeyecektir. Yine ibadet meselesini şirkte, ibadette şirk olayında ne yapmaya çalışacağız zaten? Anlatmaya çalışacağız dedik inşallah. Tabii arkadaşlar o zaman şimdi biz ne yapalım? Biz diyelim ki la ilahe illallah Allah subhanehu ve teala necatı ve Resulü kurtuluşu la ilahe illallah'a bağlamıştır. Yani bir insan la ilahe illallah dediği zaman kurtuluşa erecektir. Öyle değil mi? Peygamberimiz ne diyor? Men kâle la ilahe illallah dekhalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer diyor. Peygamberimiz ne diyor? Men kâne âkiru kelâmihi la ilahe illallah dekhalel cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girecektir. Veya ne diyor? Kimin son sözü la ilahe illallah olursa Allah onu cehenneme, onun cehennemi ona haram kılacaktır diyor. Peki o zaman sizce bu la ilahe illallah'ın hiçbir şartı yok mudur acaba? Yani kuru kuruya Allah'ın ve Resulünün kastetmiş olduğu kuru kuruya la ilahe illallah deyip de herkesin kurtuluşa ereceği midir? Veya her la ilahe illallah diyen cennete mi girecektir? Veya her la ilahe illallah diyene ateş haram mı olacaktır? Peygamber aleyhissalatü vesselamın belirttiği gibi hayır diyoruz. Neye rağmen hayır diyoruz arkadaşlar? Çünkü Allah ve Resulü Kur'an-ı Kerim'de bu la ilahe illallah'a bazı şartlar getirmiştir. Bu şartlar yerine gelirse la ilahe illallah yerine gelir ve sahibine ne yapar? Sahibine dünyada ve ahirette fayda verir. Eğer yerine gelmezse bu şartlar fayda vermez. Burada hemen neyi düşünüyoruz? Namaz örneğimizi düşünüyoruz. Allah bize namazı emretmiştir. Bunun yanında namazdan önce bazı şartlar kılmıştır. Değil mi? Abdest alacağız, kıbleye yöneleceğiz, konunun başında zikrettiğimiz gibi. İnsan namazı şartlarıyla beraber eda ederse bu namaz ona dünyada ve ahirette ne yapacaktır? Dünyada ve ahirette fayda verecektir. Yok eğer insan şartlar yerine gelmeden kuru kuruya bir namaz kılarsa abdestsiz, kıbleye yönelmeden bu namaz ne ona dünyada fayda verecektir ne ahirette, sadece beden jimnastiği yapmış olacaktır. Aynı şekil la ilahe illallah söyleyen insanlar da arkadaşlar bunun Allah'ın ve Resulünün getirmiş olduğu şartları yerine getirmezse eğer, öyle değil mi? Söylemiş olduğu la ilahe illallah ağız cimlastiğinden öteye geçmeyecek, sadece ağzı yorulacaktır. Kendisine ne dünyada ne de ahirette ne yapmayacaktır? Ne de ahirette fayda vermeyecektir. O zaman la ilahe illallah'ın şartlarından konuşalım ki bakalım acaba gerçekten biz kurtuluşu istiyorsak da bu şartlarla beraber bu kelimeyi söyleyelim. Ta ki ne olmuş olsun arkadaşlar? Ta ki biz dünyada ve ahirette kurtuluşa erenlerden olalım. Zaten emin olun hiçbir şart dahi söylemeyecek olsa Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin bu kelime uğruna çektiklerini görsek eğer, öyle değil mi? Anlayacağız ki gerçekten bu kelime ağızla söylenecek bir kelime değil. Ve Mekke müşrikleri neden bu kelimeyi kabul etmiyorlardı? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu, bir kelime söyleyin sadece. Mekke'li müşrikler hayır diyorlardı. Kabul etmiyorlardı. Ve ellerinden gelen bütün imkanla Peygamber aleyhissalatü vesselama saldırıyorlardı. Sebebi neydi bunun arkadaşlar? Çünkü onlar bu kelimenin manasını, bu kelimeyi söyleyen insanın neler yapması gerektiğini anlıyorlardı. Buna binaen de onların hayatta en nefret ettiği kelime, duymak istemedikleri kelime bu kelimeydi. Ama bugün dediğimiz gibi bizim hayatımızda en basit kelime, söylenmesi en basit olan ve söylenildiği zaman genel itibariyle tabii, söylenildiği zaman kesinlikle kimsenin hiçbir şey yapmadığı çok rahat olan bir kelime. Hatta o gün Mekkeli müşrikler bir defa dahi dinlemeye tahammül edemiyorlardı. Ama bugünkü müşrikler özellikle tekkeler, zaviyeler açıyorlar. Veyahut da işte camiler açmışlar, öyle değil mi? Oradan birileri bağırıyor, eşhedü en la ilahe illallah diye. Defalarca bu tekrarlanıyor gün içerisinde, öyle değil mi? Hem de bütün hoparlörlerden her semtten bu ses çıkıyor, bu nida çıkıyor. La ilahe illallah nidası çıkıyor. Ama tağutların, müşriklerin hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Hatta birçok açık küfür ülkelerinde dahi bunlara müsaade edildiğini görüyoruz. Ve kesinlikle kimsenin ses çıkarmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü bugünkü tağutlar neyi anladılar arkadaşlar? Bugün söyleyen insanlar bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Bu kelimeyi söyleyince bu kelime onlar için rüşvet mahiyetinde bir kelime. Kelimeyi söyleyince cenneti garantiliyor adam. Artık ondan sonra istediğini yapabilir. Yeter ki bu kelimeyi bir kere ömründe ne yapsın? Yeter ki bu kelimeyi ömründe bir defa söylesin. İşte bundan dolayı önceki kavimlerle la ilahe illallah diyenler arasındaki fark, hem yaşantıda, hem mücadelede, hem bu kelime uğrunda yapılan fedakarlıklarda ve bizimle müşrikler arasındaki fark burada çıkıyor ortaya. Çünkü ne biz bu kelimenin manasını anlamışız, ne biz bu kelime için mücadele ediyoruz ve müşrikler de bunun çok güzel farkına varmışlardır. Öyle değil mi? Müşrikler de bunun çok güzel farkına varmışlardır. Bakınız, bugün Türkiye'de mesela binlerce insan bu kelimeyi söylüyor, milyonlarca insan, ama bir şey olmuyor. Ama Irak'ta bir dönem Rabbimiz Allah'tır dedi Şeyh Osman ve taraftarları. Küçücük bir şer'i devlet kurdular. Çünkü onlar biliyorlardı ki la ilahe illallah demek Allah'ın hükümlerini yeryüzüne hakim kılmak demektir. Onun dışında hüküm mercisi kabul etmemek demektir. İran, Irak, herkes onların üzerine birden çullandı. Bugün Irak'ta bir avuç Müslüman la ilahe illallah diyor, bütün dünya onların üzerine çullanmış vaziyette. Öyle değil mi? Afganistan'da dağlarda bir avuç Müslüman la ilahe illallah diyor, Amerika varıyla yoğuyla oraya saldırmış vaziyette. Çünkü bunlar la ilahe illallah'ın manasını anlamış insanlar. Bunlar bu kelime için mücadele edebilen insanlar. Ve eğer bu kelime için mücadele ediyorlarsa, bir gün yeryüzünde hakim olurlarsa, bu kelimeyi kabul edenleri aziz kılacaklar ve bu kelimeyi kabul etmeyenleri zelil kılacaklarını tağutlar, Amerika ve yandaşları çok güzel anladığından dolayı bakın bir avuç Müslümana neler yapıyor. Aynı şekil çok ilginçtir ki elinde tesbihiyle mesela la ilahe illallah çekerek gidip sandık başında A partisine oy veren bir Müslüman yeke ve tesbih çekerken de la ilahe illallah diyor tabi, günlük birdini yerine getiriyor. Bu adam da ne? Bu adam da Müslüman. İşte aramızdaki fark nedir? İşte aramızdaki fark budur. O zaman dedi ki önceki kavimlerin sadece mücadelesine baktığımız zaman la ilahe illallah'ın öyle basit bir kelime olmadığını anlarız. Evet, la ilahe illallah öyle basit bir kelime değildir. Allah subhanehu ve teala ve Resulü her söyleyene cenneti vaat etmemiştir. Bilakis la ilahe illallah'la beraber bir takım şartlar koymuşlardır. O zaman la ilahe illallah'ın şartlarından bahsetmeye çalışalım Allah izin verirse. Ve şartlardan bahsederken usulü bir tanıma değinelim. Şart ne demektir? Çünkü bütün şartları zikrettiğimiz zaman şartın önce ne olduğunu, usul alimlerinin yanında şartın ne manaya geldiğini anlayalım. Ondan sonra bilelim ki bu şartları yerine getirmeyen insanların hükmü nedir? Şart arkadaşlar, مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمِ. Şart öyle bir şeydir ki o olduğu zaman hüküm de üzerine bina edilir. Yani bir hükmün şartı yerine geldi mi o hükmün hükmü de ne olur? Sabit olur. Mesela namaz kılmak, abdest almak namazın şartıdır. Bir insan abdest alıp da namaz kılmışsa eğer bu nedir? Bu yerine gelmiş demektir. Öyle mi? O zaman la ilahe illallah'ın şartları da nedir? Bu şekildir. Şartlar yerine gelmişse kişi la ilahe illallah'a yapışmış ve dünyada ve ahirette cennete girecek demektir. Ama şartlar yerine gelmemişse bu ne demek değildir arkadaşlar? Bu böyle demek değildir. O zaman la ilahe illallah'ın ilk şartı olan neyi anlatmaya çalışalım? La ilahe illallah'ın ilk şartı arkadaşlar tağutu inkar etmektir. La ilahe illallah'ın ilk şartı nedir? La ilahe illallah'ın ilk şartı tağutu inkar etmektir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? bunu dayandığımız nokta arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala bize la ilahe illallah'a ve peygamberlere vahyettiğinde ve bize emrettiğinde önce Allah'a imandan önce bize la demeyi öğretiyor. Önce sadece Allah vardır ilah olarak demeden önce Allah bize la demeyi öğretiyor. Önce inkar etmeyi öğretiyor. Önce önümüzdeki cahiliye ilahlarını temizlemeyi öğretiyor Allah Subhanahu ve Teala bize. Önce Allah bize izimleri kaldırmayı öğretiyor. Önce Allah bize bütün sapık ideolojileri silmeyi öğretiyor. Önce la deyip her şeyi inkarı öğretiyor. Ondan sonra sadece yeryüzünde Allah'ı ilahı ispat etmeyi öğretiyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve bu daha açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bize ne diyor arkadaşlar? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim Allah'a, Bakara suresinde, kim Allah'a iman ederse ve tağutu da inkar ederse işte o insan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Kim Allah'a iman eder, tağutu inkar ederse, Allah'a da iman ederse o sapasağlam olan kulpa yapışmıştır ve o kulpta kopukluk diye bir şey yoktur. Peki şimdi biz şunu öğrendik bu ayetten. Allah'a iman eden, önce birinci olarak tağutu inkar eden ve sonra da Allah'a iman eden sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Peki bu sapasağlam kulp nedir diye soracak olursak, urvetul vıska dediğimiz, demiş olduğumuz sapasağlam kulp, Said İbni Cübeyd, İbni Abbas ve Dahhak'ın yanında la ilahe illallah'tır. Mücahid'in yanında imandır, Süddi'nin yanında ise nedir? İslam'dır. Yani urvetul vıskayı ne diye tanımlamışlardır? İslam, iman, la ilahe illallah diye tanımlamışlardır. O zaman bir insanın buna yapışabilmesi için Allah ne diyor? Femen, kim ki şart koşuyor. Men arasına şart edatıdır. İmam Kurtubi'nin dediği gibi فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ, kim tağutu inkar ederse ilk olarak tağutu inkar edecek. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ, Allah'a da ikinci olarak iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى, safa sağlam kulpa ne yapmıştır? Safa sağlam kulpa yapışmıştır. O zaman dedi ki şart nedir arkadaşlar? Şart oldu mu hüküm de yerine gelir. Yani bir insan bu iki şartı birden yerine getirirse safa sağlam kulp olan la ilahe illallah'a veya imana veya İslam'a ne yapmıştır? İslam dairesine girmiştir. O zaman tam zıddı, bu ikisini yerine getirdiği zaman ise ne değildir arkadaşlar? Bu ikisini yerine getirmediği zaman ise la ilahe illallah'a veya imana veya İslam dairesine ne yapmamıştır? Girmemiştir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bize diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Bu şarttır Arapçada. Şart edatı geliyor. Kim ki tağutu inkar edip Allah'a iman ederse safa sağlam kulpa yapışmıştır diyor. İşte la ilahe illallah'a veya imana veya İslam'a yapışmıştır. Ve bütün peygamberler kavimlerde bunu söylemişlerdir arkadaşlar. Bunu söylemeden geçen bir peygamber yoktur. Ne diyor Allah? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا. Biz bütün kavimlerde, bütün ümmetlerde bir peygamber gönderdik. O peygamberlerin daveti neydi? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Allah'a ibadet ediniz ve tağutu ne yapınız? Ve tağuttan da uzak durunuz. O zaman zaten biz buradan demiştik la ilahe illallah'ı Allah bütün peygamberlere vahyetmiştir. La ilahe illallah'ın manasını anlamak istiyorsak peygamberlerin davetine, kavimlerini neye çağırdıklarına bakmamız lazımdır ki la ilahe illallah'ın manasını anlayalım. Peygamberler ne diyorlar? Allah'a ibadet ediniz, tağutlardan uzak durunuz. Ve Allah da bunu tekit ediyor arkadaşlar. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse işte sapasağlam olan kulpa ne yapmıştır? Sapasağlam olan kulpa yapışmıştır. Oysa ki arkadaşlar, subhanallah, bugün bizim hayatımızda Müslümanım diyen toplumlarda tağut diye bir mefhum yoktur. Tağut kelimesini 70 milyon insana sorun, içinden 10 bin tanesi bilmez. 70 milyon Müslüman olduğunu iddia eden insana sorun, tağutun kelimesinin manasını, tağutun ne olduğunu bilmez. Hatta size sorar, o ne demek ya? Ben ilk defa duyuyorum der. Hayatımda hiç duymadım der size. Oysa Allah bize şart koşuyor. La ilahe illallah'a girebilmemiz için önce tağutu inkar etmemiz gerektiğini söylüyor. Peki daha tağutun ne olduğunu bilmeyen, ömründe tağut kelimesini işitmeyen bir insanın tağutu inkar etmesi veya tağuttan uzak durması düşünülebilir mi ki? Ta ki sapasağlam olan kulpa yapışmış olsun. Böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü adam daha bu kelimeyi duymamış. Adamın hayatında bu kelimenin yok ki adam bu kelimeyi inkar edebilsin. Adam bu kelimeyi bilmiyor ki bu kelimenin manasını bilsin. İslam'da kime tağut denilir? Adam bunu ne yapsın? Adam bunu bilsin. Hatta arkadaşlar ayete dikkat ediniz. Allah Subhanahu ve Teala önce kendisine imanı şart koşmuyor bize. Önce tağutu inkar etmemizi şart koşuyor bize. Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse diyor. Neden? Bazı alimler diyorlar ki Allahu alem hikmet, insanların çoğunda iman noktasında problem yoktur. İnsanların birçoğunda iman noktasında ne yoktur? İman noktasında problem yoktur. İnsanların problem yaşadığı yer neresidir? İnsanların problem yaşadığı yer tağutu inkar noktasıdır. İşte bu zor olduğundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala tağutu inkarı kendine imandan önce zikretmiştir. Ta ki nefisler uyansın. Ha, tağutu inkar etmeden hiç kimse sapasağlam kulpa ne yapamaz? Hiç kimse sapasağlam olan kulpa yapışamaz. Peki bu tağut nedir arkadaşlar? Kişinin inkar etmediği zaman, uzak durmadığı zaman dine giremediği, dine girmesi için ilk şart, kapı olan tağutu inkar nedir arkadaşlar? Önce biz o zaman bu tağutu inkarın manalarını bilmemiz lazımdır ki ta ki ne yapabilelim arkadaşlar? Ta ki bu tağutu inkar edebilelim. Tanımadığımız, ne manaya geldiğini bilmediğimiz bir şeyi inkar etmemiz ne değildir? İnkar etmemiz mümkün değildir. Alimler tağuta ne demişlerdir arkadaşlar? Tağut kelimesini anlayabilmemiz için önce Kur'an'a başvurmamız lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de tağut 8 yerde geçiyor tağut kelimesi. Buradan 3 yerde Allah Subhanahu ve Teala tağutu öyle bir kullanıyor ki imanın şartı olarak kullanıyor. Veyahut da ne yapıyor Allah Subhanahu ve Teala? Kim bunu inkar edip de Allah'a iman ederse veya işte peygamberler kavimlerine dediler ki Allah'a ibadet edin, tağutu inkar edin gibi yerlerde kullanarak bize zaten imanın ilk şartı veya imanın giriş kapısının tağutu inkar olduğunu öğreniyor. Ve diğer ayetlerde de tağutun manası, tağuta iman edenlerin özellikleri ne oluyor? İman edenlerin özellikleri açığa çıkıyor. Tabi alimler tağutu yorumlamışlardır arkadaşlar. Bu tağut nedir dersek lügat olarak tağut azgınlık demektir. Tağut haddi aşmak demektir. Tağut taza demek, Allah Subhanahu Teala ayet-i kerimede diyor ya, su taştığı zaman, yani su haddini aştığı zaman diyor. فَلَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ Su haddini aştığı zaman. O zaman tağutun Arapçadaki kelime manası nedir? Tağutun Arapçadaki kelime manası tağadan geliyor. Suyun haddini aşması demektir. Istilahtaki manasına gelince, şeriattaki manasına gelirken ki bizi ilgilendiren de budur. Yani insanın bilip de imana gireceği manasına gelince, bilmeden insanın Müslüman olamayacağı, tahakkuk ettirmeden insanın la ilahe illallah kapısından giremeyeceği manasına gelince arkadaşlar, kim alimler şeytan demiştir. Çünkü bütün sapıklıkların başı şeytan demişlerdir. Bu Hazreti Ömer'in de görüşüdür. Ve İbn-i Kesir diyor bu kuvvetli bir görüştür. Çünkü bütün sapıklıkları barındıran ve bütün sapıklıklara davet eden şeytandır. Kimisi Allah'ın dışında hükmedenler demiştir. Kimisi İmam Nevevi gibi Allah'ın dışında ibadet edilen her şey demiştir. Kimisi ibadetin kendisine sarf edilen, bundan razı olan her şey demiştir. Kimisi sihirbaz demiştir, kimisi kahin demiştir. Alimler ayetlerdeki manalara dayanaraktan ne yapmışlardır? Tağuta farklı farklı manalar yüklemişlerdir. O zaman bizim de bu manaları anlamış olmamız lazım ki ta ki bu tağutu inkar edebilelim ve sapasağlam olan kulpa ne yapalım? Sapasağlam olan kulpa yapışalım. Çünkü hiç kimse kendini kandırmasın. Allah bana iman eden sapasağlam kulpa yapışır demiyor. Tağutu inkar edip bana iman eden sapasağlam kulpa yapışır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de özellikle tağut kelimesinin geçtiği ayetleri ele alacağız. Burada tağutun ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız. Ve tağuta iman eden insanların özelliği ve tağutu inkar eden insanların bu tür tağutları nasıl inkar etmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bunu yaparken de dayanağımız Kur'an-ı Kerim'de tağutun geçtiği ayetler olacaktır. Ta ki konu ne olsun arkadaşlar? Ta ki konu açıklığa kavuşsun. Ve dediğimiz gibi vallahi şu noktada biraz düşününüz. Allah Subhanahu ve Teala İslam'a girmeden bize tağutu inkarı şart koşuyor. Ve bugün şunu düşünün arkadaşlar. Tağut kelimesini ben Müslümanım diyen milyonlarca insanın %98'in ne manaya geldiğini bilmez. %90'ı hiç duymamıştır hayatında zaten. Böyle bir kelimeyi duymamıştır. Peki acaba nasıl olacak bu insanların sapasağlam kulpa yapışması? Bu insanların la ilahe illallah dairesine nasıl girmesi, nasıl düşünülecek? Gelin bunu ne yapın? Siz düşünün. İşte biz kendimizi ve çevremizdeki insanları kurtarmak için önce bu la ilahe illallah'ın ilk şartı olan tağutu inkarı tanımamız lazım. Tağutu inkarı tanıyabilmemiz için de kime inkar edeceğiz? Bu tağut kimdir? Bu tağutun özelliği nedir? Bunları bilmemiz lazım. Bir sonraki dersimizde de inşallah ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah Kur'an-ı Kerim'den tağutun özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.